witte zomerdag. De allermooiste oogopslag. Je haren dansten in de wind. Je draaide om, ik werd verblind. Tot op dat moment hadden meisjes mij nooit zoveel gedaan als jij. Nooit had iemand zonder te bedoelen mijn vlinders in mijn buik laten voelen. Je nam me zwijgend mee, er was niemand die ons vinden kon. Het leek alsof mijn leven daar begon. Oh, want ik kon niet langer wachten. Na al die slapeloze nachten en niets op, niemand hield me tegen. Maar ik was zo verlegen, een beeld dat nooit meer zal verdwijnen. Oeh, jouw lippen op de mijne, het was voor de eerste keer. Jouw lippen op de mijne. Ik wist heel goed wat te doen. Ik deed maar wat ik was, zo groen. Ik stond te trillen op mijn benen. Een tinteling van mijn lippen tot mijn tenen. Het gemaaide gras, het gloeien van de avondzon. Het leek alsof de zomer daar begon. Oh, want ik kon niet langer wachten. Na al die slapeloze nachten en niets op, niemand hield me tegen. Maar ik was zo verlegen, een beeld dat nooit meer zal verdwijnen. Hoe jouw lippen op de mijne, was voor de eerste keer. Jouw lippen op de mijne. We zijn nu heel wat jaren ouder. En ik heb je lang niet meer gezien. Ik vraag me af of jij terugdenkt. Lippen op de mijne.